Thank you. Επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και προσκυνητών του πανσέπτου του πνεύμου και των κοπιώτων και ψαλών των εναυτών. Thank you.